ko na maalala nung ako'y malungkot pa. Di ko na nakikilala ang mga sakit na nadama. Magmula nang ako'y ginising ng iyong pagmamahal, niayaw kong matulog upang ang saya'y magtagal. Sino ba ang nagsabi na walang magpakailanman? Di ko siya mapaniniwalaan at ikaw ang aking dahilan. Lumulundag ang aking damdamin sa tuwa'y naluluha. Alam ko na bawa sandali ay nariyan ka. Ikaw ang tanging pag-ibig ko, ikaw ang langit sa aking mundo, ikaw ang ligaya ng buhay ko. Pag-ibig ko.